بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا. يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا. يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا. نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. دا سورة طه ده شپاڑسم سپارا دا آیت نمبر 99 یو کم سل نمبر. اللہ رب العزت فرمائی نبی علیہ السلام تا چی دا خبرون مونگا پتا باندی بیانو تا داغی پا مخ کی نوی خو مونگا تا تا دا وحی پا ذریعہ باندی داغی آغا خبر بیانو. کذالکا دغشان نقص علیکا مونگا بیان کو فتا باندی من انبائی د خبرونو دا د خبرونو نا ما قد سبق هغه چې مخ کی تیر شوی دی. من انباء د واقعاتنا ما قد سبق هغه چې مخ کی تیر شوی دی. وقد آتیناک ایا قران مون درکړی دی تا تا مل لدنا ذکرا د خپل طرفنا قرآن ذکر د ټولنا لوی ذکر هغه قرآن دی. من اعرض عنه چا چې مخ واړاو د دینا فإنه يحمل يوم القيامة فسيقنا دغا باروي فورز د قیامت وزرا او بوج لرا. خالدین فیها همیشه دا فارا بیدی فغی کی. وساء لهم یوم القیامت حملا او بد دی لرا فورز دا قیامت کی دا غبار دا غبوجو. یو حملا ذکر شو بل دی ویزرا. حملا دا مطلق پیٹی توی عام پیٹی توی او ویزرا آغا پیٹی توی چی آغا ملا ماتی درونی دیر. یوم ينفخ في الصور فاورز بان لی چی فکو علی شی پش پیلی کی ونحشر المجرمین من برا جمکو مجرمان یوم ایزن فدعورز بان لی زرقا اعومیا لاندا یا زرقا زیړسترګي خړسترګي شینسترګي دا نه چې دا شنې سترګي بدی دي جوالتي به زکښ نو سترګو والا را پاسه نه نه پښتانه وي چې کله څوک ملامت شي نو ورته وي وستي وي دا خړې سترګي نه ولي دي نو دیو جن سره ملامت شي استرګي اسی ټیږي شي خړسترګي شي یوم ایزن زرقا فدغو رزبان دی خلسترگی علامان سفیر مولا غدی کرکی کل چسترگون نظر ختم شی سترگیش نی پاتی شی یا سڑی مل شی سترگیش نی پاتی شی ودغت مراد یوم ایزن زرقا فدغو رزبان دی خلسترگی یتخافتون بینهم فٹی فٹی خبری با کئی فخفل منز کی اِلَّا بِسْتُمْ اِلَّا عَشْرَا چی تاسو خدرنگ میں دے تیر کرے مگر لسور دی یو بلتا با غلی غلی لگی آئی فٹ فٹ با یو بلتا وی حلکا وی ٹیم خو تاسو لدم را ندے در قیشو نو پا دی که با تاسو دا دین کار سو کڑے وی نو دا ورته وی دا وزر فیش کئی کنا نحنو اعلم بما یقولون اللہ میرا بان فرمائی منگا دیر خپوی واچ دیوائی اذ یقول امثلهم کلچ وائی اغا اخیار دا دینا طریقتا درائی والا الا بستم اللہ یوما تاسخ وقت ندے تیر کڑے مگر یو ورزم کل ذکر کئی لبستم اللہ عشرا کل ذکر کئی لبستم اللہ یوما بل دیکی ذکر کئی لم یلبسو اللہ عشیتن او ضحاها یوما خامے یا ساخ والا ٹیم تیر شوے دے بسور اخاب اخیر کی ذکر کئی کان لم یلبسو اللہ ساعتا من النہار وجه دادا چی دی دادا ثابت اول غواری چی پا مونگ دا دین دزده کولو وخ ندی را غلی نوولی مونگ لسا دارا کلی کی گی خو اللہ میرا بان فرمائی وخ در باندی را غلی و خو تاسو زده کول ندی کلی سوره یونس کی هم ذکر قیاد نمبر 45 کی و یوم نحشرهم کل لم یلبسو الا ساعتا من النهار تیمی نده تیر کڑی مگر لگ سات دا ورزینا یتعارفون بینهم قد خسر اللذین کذبوا بلقاء اللہ قد ظلوا وما کانوا معتدین تیم تیگ دا آخرت پا مقابلہ کی معمولی وقت دے خود دیولا تیم ورقشو یو بل سر تعرفون عرص بے کول دین نزدکا و بل جاکی ذکر گئی سور فاتر کی اولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير ولتاسو لعمر نو درک بیشوه جی تاسو بیوه فان لو نسیت قبول کروه تیک دا تیم در لدرک لیشوه دے خدا تیم دا وخ دا دا خیرت پا مقابله کی لگ دے نور تاسو لوخ درک لیشوه دے کل اللہ خفل قول ذکر کئی کل دا دی قول ذکر کئی اللہ وی وقت لگ دیر کڑے دے خدا سی لگ ندے چی حجت پی ندے تام شوے اللہ بستم اللہ یوما تاسو وقت ندے تیر کڑے مگر یو اورزم ویسألونک عن الجبال تپوس کئی استانا فبارا دغرونو کی فقل ورطا وایا فست وایا ورطا ینصفوها ربی نصفا وابل وزئی دی لر رب زما فالوزولو سرا. قرآن کی دی چرتا دا سوال جواب را غل دی نو جواب فقل سرا ورکل قل او بدی زیکی فقل فاور سرا زی کردا دا ولی دا زکا چی سوال واقع شوی ندی دا سوال بطور شرط زی کرو سوال کرده نو مخی جوابو شونو زکا فقل وی فقل ینصفها ربی نصفا ورتو یا چی وابل وزید لر رب زما فالودول سرا فیزروها نفری بگدی فیزروها فری بگدی دغا یخون دورنو قاعن صف صفا میدان هموار هموار میدان بئی لا ترا فیها عوجا ولا امتا نبینی فدیگی تخ کتوالی کندی ولا امتا او نغنڈی دی رئی. امام بیزاوی رحمه اللہ امام بخاری اغزی کر کئی ویعلو الما چیو بپری دا پاس روانی دا سی هموار زیبای هموار غرون باوار کرشوال بزولا شی لا ترا فی آئی و جو ولا امتا نبینی تپدی کی کووالی خطوالی ولا امتا او ندیری. سور کاف آیت نمبر 47 کے ویلیو ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لا غرنا بوهم روانكو لا غرنا بوال وزو روان بيكو. سورة نمر كي ذكر قي وهي تمر مر الصحاب دوري زي غنتي بال وزي دا غرنا سنع الله الذي أتقن كل شيء يومئذ يتبعون الداعي فورز باندی چتابی داری بوکڑی دی ورپسی بشری دایا پا آواز کون کی پسی یا پا پیشوا پسی جدی امشر بی یا آواز کون کی اسرافیل علیہ السلام لا عوج له نبی کو گوال اغلرا لا عوج له نبی کو گوالے داغی دجیاتا یعنی کم طرف ناچی آواز رازی بل طرف تبت خلق کئی دینشی ہر سڑے باغ آواز آوری ہر سڑے تباغ آواز رسی گی. نبی علیہ السلام فریشانا اوچھا دی تپوسو کو ولی خفائی نبی علیہ السلامو فرمائل سنگا با خوشالشم. اسرافیل علیہ السلام پا خلکش فیلی تیارانی ولی دا زبا سنگ خوشالشم. وخشعت الاصوات كتب شي اوازنا للرحمن رحمان ذاتا فلا تسمع الا همسا نباوريت مگر كشار دخفو. سوره مريم اخي كيلو ركزا هاغا حشار دسيني دلتا کشار دخپو بس خلق بروانی غلی غلی بای دخپو کشار بای. وظیفه یاد کام چکلا تفسیری علامه قرطبی رای مولا غزی کر کردی دی چی دا چا زخی زخی دانی ناغا اغدی دا دو آیاتون ہوئی ویسألونک عن الجبال فقل ینصفها ربی نصفا فیزروها قاعا صفصفا لا ترا فیها عوجا ولا امتا. دا دری آیاتون دا غنم یاد شولو دری کنکل دی روالی چی دوانا طرف تا بندونی دا آیاتون دی دریزل اووی پاگی دی دم کی او بیا دی دا کنکل راوالی پیوان علی کی چی اوبا پا کی بیگی یا با کسی اوبای پاگی که دی خخ کی چی دا سنگ زریگی دا زخی براجی یو ختمیگی با بیا کذالک نقص علیک دورنګ مون بیانو پتا باندې مل انباء ما قد سبق د خبرونو دا اچانا چې مخکې تیر شوی دی وقد اتینا ک من لدن ذکرا او یکرن مون درکړی دی تا ته د خپل طرف نه قرآن من اعرض عنه چاچ مخوالاو دا دینا فإنه يحمل يوم القيامة فس يقنان دا غبار عبا فورز دا قيامت بانده وزرا اغا بوج لرا فیٹی لرا خالدین فيها همیشه بایدی پاغی کی وساء لهم او ډیر بد دی لرا یوم القیامت هم لا فورز د قیامت باندې دا غبار یوم ينفخ بالصور فدغ ورز باندې چې پوکه واله شي پشپلای کی ونحشر المجرمین او راجم بکو مجرمان یوم اذن فدغ ورز باندې زرقا خلسترگی یتخافتون بینهم او فٹے پٹے خبری با کئی پخفل میز کی لبستم الا عشرا چتا سو ٹیم ندے ترکڑے مگر لسور دی نانو آلمو بما یقولون مگر خپوی وعچ دیوائی یقولو او کل چوائی باب امسلون طریقتا اغا قلمن در آئی ددی اغا اخیار در آئی ددی إلا بستم إلا يوما چتا سوټم نه دي تیر کړي مگر یو ورځو ويسلونك عن الجبال تپوس کوي ستانا په بار د غرونو کې فقل نفس ويا ورتا ينسفها ربي نصفا جواب الوزيد لرا رب زما فل ودول سرا فيذرها قاعا صفصفا نفریق دی با دغیل را میدان صفا سترا هموار لا ترا فیها عوجا تبنین فدی کی کوگوالے ولا امتا او ندی رئی یوم ایدی یتبعون الدائیا فدغ ورزبان لی چی دیو باور پسی شی پا غواز کون کی بلن کون کی پسی لا عوج لہو چی نبی اغید طرفا کوگوالے نبی کوگوالے حغیل رام یعنی دا غید طرف نبس کوگوالے نئی لا عوج لہو نبی کوگوالے دا غد طرفا یعنی پا ہر سڑی باندی با دا غواز ورزی وخشعت الاصوات وختکی با کتب شی اوازنا ان الرحمن دفار در رحمان ذات فلا تسمع الا همسا نا بوریت مگر کشار دخفو بسم الله الرحمن الرحیم کذالک